เมื่อมหาอมาตย์ของเจ้าฤชวีกล่าวอย่างนี้นักบวชเปลือยปฏิกบทจึงกล่าวว่าเราจะไปแล้วก็ซบศีรษะอยู่ณที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ครั้งนั้นมหาอมาตย์ของเจ้าฤชวีจึงกล่าวกับนักบวชเปลือยปฏิกบทดังนี้ว่าท่านปฏิกบทท่านเป็นอะไรไปเล่าสะโพกของท่านติดกับต่างหรือว่าต่างติดกับสะโพกของท่านท่านกล่าวว่าเราจะไปแต่กลับซบศีรษะอยู่ณที่นั่นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ภควะนักบวชเปลือยปฏิกบุตรแม้ถูกมหาอมาตย์ของเจ้าฤชวีเมื่อต่อว่าอยู่อย่างนี้ก็ยังกล่าวว่าเราจะไปแล้วก็ซบศีรษะอยู่ณที่นั่นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้25ภควะเมื่อมหาอมาตย์ของเจ้าฤชวีนั้นได้ทราบว่านักบวชเปลือยปฏิกบทนี้แพ้แล้วก็ยังกล่าวว่าเราจะไปแล้วก็ซบศีรษะอยู่ณที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้จึงกลับมหาบริษัทนั้นแล้วบอกอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายนักบวชเปลือยปฏิกบทนี้แพ้แล้วก็ยังกล่าวว่าเราจะไปแล้วก็ซบศีรษะอยู่ณที่นั้นเองไม่อาจลุกจากที่นั่งได้ภควะเมื่อมหาอมาตย์ของเจ้าฤชวีกล่าวอย่างนั้นเราจึงได้กล่าวกับบริษัทนั้นดังนี้ว่าท่านทั้งหลายถ้านักบวชเปลือยปฏิกบทยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาเผชิญหน้ากับเราได้แม้เราจะคิดอย่างนี้ว่าถึงเราจะไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็อาจไปเผชิญหน้ากับพระสมณะโคดมได้ดังนี้ศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่แม้เจ้าฤชวีผู้เจริญทั้งหลายจะคิดอย่างนี้ว่าพวกเราจะเอาเชือกมัดนักบวชเปลือยปฏิกบทแล้วใช้โคหลายๆคู่ฉุดมาเชือกนั้นก็จะขาดหรือไม่กายของนักบวชเปลือยปฏิกบทก็จะขาดแต่ถ้านักบวชเปลือยปฏิกบทยังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็ไม่อาจที่จะมาเผชิญหน้ากับเราได้แม้เขาจะคิดอย่างนี้ว่าถึงเรายังไม่ละวาจาไม่ละความคิดไม่สลัดความเห็นนั้นก็อาจไปเผชิญหน้ากับพระสมณะโคดมได้ดังนี้ศีรษะของเขาจะพึงแตกแน่26ภควะครั้งนั้นชาลิยปริภาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุปัตติกะลุกจากที่นั่งกล่าวกับบริษัทดังนี้ว่าท่านผู้เจริญถ้าเช่นนั้นขอให้ท่านทั้งหลายรอคอยสักครู่ข้าพเจ้าอาจจะไปนำนักบวชเปลือยปฏิกบุตรมายังบริษัทนี้ได้ภควะชาลิยปริภาชกผู้เป็นศิษย์ของทารุปัตติกะเข้าไปหานักบวชเปลือยปฏิกบุตรถึงอารามของตินทุกขานุปริภาชกแล้วกล่าวกับนักบวชเปลือยปฏิกบุตรดังนี้ว่าท่านปาติกบุตรท่านจงกลับไปเถิดท่านกลับไปดีกว่าพวกเจ้าฤชวีผู้มีชื่อเสียงพระมนามหาศาลขหบดีผู้มั่งคั่งและสมณพราหมณ์ลัทธิต่างๆผู้มีชื่อเสียงต่างพากันออกมาแล้วแม้พระสมณะโคดมก็ประทับพักกลางวันอยู่ที่อารามของท่านอันหนึ่งท่านได้เคยพูดอวดไว้ในบริษัทในกรุงเวสาลีอย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมเป็นญาณวาสเราจะแสดงให้มากกว่านั้นเป็นทวีคูณท่านปาติกบุตรท่านจงออกไปครึ่งทาง